Kapisan Korintus bab 8. Mungguh daging sesajening braholo iku, kita padha sumurup, kita kabeh padha duwe kawruh. Kawruh kang mangkono iku marakake kumentus, nanging katresnan iku mbangun. Menawa ana wong duwe pangira yen duwe kawruh, iku ateges durung bisa nggayuh kawruh kang kudune digayuh. Nanging wong kang tresno marang Allah, iku ditepangi dening Allah. Mungguh bab mangan daging sesajening braholo, kita podo sumurup. Yen braholo iku ing jagat satemene ora ono, lan ora ono Allah liyane, kejaba mung panjenengane. Sebab, sanadyan to ono kang sinebut ilah, dadiyo ing swarga utawa ing bumi, sarto pancen bener ono, ilah akeh, lan gusti akeh kang kaya mangkono iku. Nanging mungguh ing kita, mung ono Allah siji, ya iku Sang Rama, kang dadi etu ing samu barang kabeh, lan kita podo urip lumados marang panjenengani, sarto gusti iya mung siji, ya iku Yesus Kristus, kang lumantar panjenengani, samu barang katitahake, lan kita podo urip. Dene kang duwe kawruh mangkono iku ora saben wong. Ana wong kang awit anggone isih kacancang ing braholo-braholo, anggone mangan daging iku kaya mangan sesajening braholo. Lan amarga pangrasaning atine ringkih, banjur dadi cacat. Pangan iku ora njalari kita saya cedhak karo Allah. Kita padha ora kapitunan apa-apa menawa ora mangan. Lan ora badi apa-apa menawa kita podo mangan. Nanging pomo kue podo diawas. Ojo nganti wewenangmu iku dadi sandungan tumrap wong kang podo ringke. Awit menawa nganti ono wong kang weruh kue kang duwe kawruh, lagi mangan ono ing omaing braholo. Opo wong kang pangrasaning atine ringke, ora bakal kawane ake mangan daging sesajening braholo. Kalawan patrap mangkono, wong kang ringke, yaiku sadulurmu tunggal pracoyo, dadi nemu tiwas margo soko kawruhmu. Mongko, Kristus wus ngelampai sedo, kanggu wong iku. Menawa kanthi patrap mangkono, kowe gawe dosa marang poro sadulurmu tunggal pracoyo, sarto natoni pangrasaning atine kang ringke, iku sejatine, kowe gawe dosa marang Kristus. Mulane menawa pangan dadi sesandungan tumrap sadulurku tunggal pracaya, ing salawase aku ora arep mangan daging maneh, supaya aja nganti dadi sesandungan tumrap sadulurku.